میوو بوٹی دی پاغی کی ازغی وی نو مخزود مانا بے ازغو او دا سلف صالحین ندا مانا منقول دا چه مخزود اصل کی اغونی لوی چه دا میوی دا وجه ندرنشی وی سانگی دا سیزون دی پرتی وی فی صدرن پاغون او بیرو کی بی مخزود چه دا میوو دا بوج دا وجه ندرنشی وی بی وطولح منزود او کیلی بی طولح دا کیلو تا وی نور ماناگانیم علماء کرامو کڑی خویو مانا دا دی داو بازی ویلی دی چه دا دا کیلی بوٹی دی او منزود آغی بوٹی تا وی چه دا آغی دا اول نراوال ترخیر پوری سانگ طولی سوی دا میو نڈکی وی یعنی من اسفلیه الى علاه اولیست له ساق بارزت داغی یو یعنی ساق یو سانگا داد میون خالینی منزود ویدا سے پی در پی لگاتا وطولحم منزود او کیلی بی جخت جخت چپائے کے خالی زیبنی پائے کے خالی زیبنی او باز ویلی چنا دا د کیلی بوټې نه نه لیکن یو بوټې د چې داغې د پاره سور دی یخ او دا رنګ داغې میوي وي او احلا من العسل ډېر خوږی وي د شهد نم زیاتې وتولح منزود او کیلی وي منزود جخت جخت پیوس پیوس وزل ممدود او سوری وي اوګدو اوګدو جنت بھائی او پائے کی اگد اگد سورے بھائی لکا اللہ ویلی سورے نسا کی وندخلوہم ذلن ذلیلا وردن نبکو منگدی غڑیر لوی سوری تا ندا بدا عرش الہی سورے چاہ با ختمی گینا او پائے کی دا سی بوٹی بھائی چی دا آغی سورے با مگد اگد بھی وزل ممدود او سوری بھائی اگد کڑی شوی آئے کی بالکل کمے بن رازی دا سی سورے بھائی لکه سرنگی د نور دراختو نمخ کی د سبا موس چی کلوشی او د نور دراختو نمخ کی سرنگی سورے دا سی بطول سورے او پا جنت کی دا سی اونیم دی چی دا آغی اگدو اگدو سوری بھائی او دا خبر پا حادیثو متواتر او سر ثابت دا لکه امام ابن کثیر دیدے کہ اگر تمام روایتون جمع کری امام بخاری امام مسلم امام ترمیزی او دے ٹولو اد احادیث و کتابنو کی دا حدیث موجود دے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی ان فی الجنت شجرتا یسیر الراکب فی ظلہا مئت عام لا یقطعها پا جنت کی دا سے ہونا بھئی چی او سور سڑے داغی پسوری کی بروانوی سل کالا او سل کال کی داغی سور بخلاسی گنا او بیادا اللہ حبیبی اقرأو انشیتم وزل ممدود دارنگی دغا حدیث امام بخاری و مسلم امام ترمیزی دا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہونا نقل کرے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی جنت کی دا سیونی دی چی او سور سڑے بداغی پسوری کی سل کال روانوی او ختمی بینا وذالک الظل الممدود او دا دے چی قرآن کی ویلی دی چی سوری بی اگدو اگدو نو دارنگی تقریباً دو دمر صحابہ کرامنا دا حدیث منقول لے چی امام ابن کثیر لکلی دا تواتر درجی ترسید لے تواتر دا سی حکم وی لکد قرآن پاک یو آیات نو دی سوری کی ذرہ بر شک کولوانی دا سڑی اسلام تا خطر واقع کی زکر دادا اللہ دا حبیب دا غریشتینی مبارکی خلین روتی چی دا با دم روگت سوی دم روگت سورے بی ندی ایک اگر تمام روایتونا امام ابن کثیر ذکر کری بعد روایاتو کی دام راغلی سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایدام دا بخاری و مسلم شریف حدیث تے چی پا جنت کیا وونا دا یسیر الراکب الجواد المزمر السریع چی روان بی او سور او پا کارا اسمان بسور وی او اغبا یعنی مندی و ہنکی وی دیر گلندے بی سل کال روان وی خدا سور بخلاص لکی او بیا غلی کړي چې دا حدیث ټول را جمع کړي وای فهذا حدیث ثابت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم بل متواتر مقطوع بصحته. نو وای دا متواتر حدیث دی چې دم روغت سبوي دم روغت سوره وای. او به روایت ذکر کړي احادیث کراغلی دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وای امام ترمذی رحم الله حدیث سے ما فی الجنه شجره الا ساقها ذهب. جنت کے داس ہو ننشت مگر داغی تنو د سرو زرو الا ساقها ذهب داغی سا داغی تنو سوی داغی تنو د سرو زرو وی وذل ممدود او سور وی اوغت کڑے شوی پائے کی گرمی نشتا پائے کی نور نشتا پائے کی تکلیف نشتا وما ام مسکوب او ببئی بے اولشوی. دنیا کے خوبو ولو کی روانی وی یا اور تخلق نلکی جوڑی کڑی اغا او بب بغیر دے نہ روانی بغیر د نہرونو نا او بغیر د چنونو بروانی دا اللہ پا قدرت کامل والے لگا دنیا کے او بیو زین ابل زیل محل لبوزی نو اغیل دا نلکی او دا پیپ ضرورت وی دا بدا اغینا بغیر اللہ روانی کڑی وی. وما ام مسکوب او بب وی مسکوبن بیولش وی روانی وی او بب روانی وی او دا غید می او بارکی ذکر کرے لکر اس تو انشاءاللہ آغا حدیث ذکر کرو وفاکہتن کسیرا و میوی بی ڈیرے زیات میوی بی قسما قسم چی غستر گلی دلی بنی وگنو دا غی بارکی اوری دل بنی کری وگنو دا غی بارکی اوری دل بنی کری نابدا سی سورے ویچے کنور نشتا گرمی نشتا او دا جنت طول موسم مدا سی لقد طلوع الفجر نفس دا نور دا راختون مخ کی مخ کی دا سبا دا کمخکل موسم چوی کمخکل موسم چلے وفاکہت کثیرہ او میوی بوی ڈیرے او دا سی میوی بوی چپائے کی فنا بن رازی لیکن پرون تاسو لتیر شل پرون تاسو لتیر شل چی کم میوی او دا آغی بوٹی نمیو رو شکے نو لا برا شکولی نیچی دا آغی پا زیب بل رغلی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی نور تندر نیولی نو موزے کلو نور چی کل تندرو نیسی نو دا وقت کی مسلمانانو بانی موز دے جمع سرا امام سرا اگد موز دے. نبی علیہ السلام دا غموز کولو صحابہ کرام او چکل مزی وکون صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ورته وی پدی مس کی نبی علیہ السلام د خپل زین راروستو شودا سی سیرانی ول نو صحابہ کرام ورته یا رسول اللہ رینا کا تناول تشین فی مقام کا ہا ثم رینا کا تکا کا ودا اللہ حبیب مو خط دی مس کی وکتی جدا سی شیر رانی و اور اغستو دی پلاس مبارکو کی اب یا موقع تی دی خپل زین ارستو شوی ندا اللہ حبیب ورتوی انی رأیت الجنہ ما دی خپلی مسلیبان جنتو کتو فتناولت منها انقودن ما دا آغین دا انگورو یو غنچک راو آغستو او کچری را آغستے میوے نتاسو بدین خراب کولو دا دنیا چی سمر باقی دا خخلا سیدو بنا کوئی بیا دا اللہ حبیب وہی زماؤ دا آغی پا منس کی پردر آوستے شو او کچری دا غنچک مارا اوڑے وے نو ترسما نوزمو کی پوری سمر مخلوق چی دے دی بخوراک کولو خودی کی کمین رات او دادا چی تاسو کتم چی دخپل زین رستو شم نو دا جہنم مخل راوستے شو او دا غی مسکی نبی علیہ السلام جنت و جہنم دا طولو کتل. اللہ وی وفاکہت کثیرا میوی بوی ڈیرے دیر میوی بڑی بعض روایات تو کراغلی لکتا ستیر شل چی بانڈا چیانو تب صحابہ خوش آلے دل ای کی دم رادب ہو چی تپو سے نشکو لے بانڈا چیان چون کی آداب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر نو یو بانڈا چی نبی علیہ السلام تراغلے و حدیث دے دا مسند احمد ندہ نبی علیہ السلام نے دا حوز بارکی تپو سکو دا جنت بارکی تپو سکو بیا بانڈا چی ورتوی فیہا فاکہتن جنت کی میوی بوی دا اللہ حبیب ورتوی آو آو بے ورت ذکر کی آغا بانڈچی ورتوی چی انگور بوی دا آغا غنچک لوی والے بسمرے دا الله حبیب ورته وی والله دې موږ ته په دی باندې دی یقین ساتلو توفیق راکړي. ورته یو مارغ ذکر کو وی دومره غټ غون چک وی چې هغه مارغ یو میاش سمره مزل کوي دومره یو یو غون چک وی دا غی. مسیرت شهر للغراب الابقا هغه برګ برګ غونتی یو مارغ وی وی هغه چې یو میاش منزلو کی او ستړی کیږي نا نو دومره به دا یو یو غونچک سوی لوی والے وی او یو یو دانی ذکر ورته وکړو. وی کلا یو سره پوستکه د سن او باسی دی او غټ غټ نو باسی نو دومره یو یو به دا غونچک ناغ باند شي وی دا الله حبیب تو وی تلک الحبۃ لتشبعنی واهل بیتی وی دا یو دانه وما زما ټول پور نه مړی. دا الله حبیب ورته یا په یو دانه وټول مړیږي په یو یو دانه باندې وټول مړیږي. الله وی وفاکهتن کثیرا میوی بوی ډیر لا مقطوعتن په اس موسم کې داغه ختمې دل بنی لا مقطوعتن نبا ختمیږي ولا ممنوع او نبا د چانه منکی دیش. ځنی اوقاتو کې موسم نی میولی ځنی وخت ډیری دی لیکن غریب او بی اسباب سړی سو پریزینا نو لا مقطوعتن نبا ختمیږي لا مقطوعتن نبا ختمیږي نه پوړی کې ختمیږي اول توړی جمشتم نا امیشه وی ولا ممنوع او نبد چانه منی کړی شوی وی. او دې کې امام ابن کثیر ذکر کړی کله چې سړی لا سوروبت کی او می ورو شو کای نو د بل را شو کول نی چې داغي په زبانه ببل راش داغي په زبانه ببل راشی وفروش مرفوعا او فروش وی بستر ہوتا جمع د فراش دا بستری به لوی شان والا او اوچتی اوچتی بستری وی اوچتی اوچتی بستری وی. بعض روایات کی راغلی بعض روایات کی راغلی ارتفاع ها کما بین السماء والارض دم روچت وچتی بستری وی چې د اسمان او د زمکه په منځ کې سمره فاصله ده. او دلته روح المانی لیکلی پمن کی زمرہ پور توالے یعنی 1500 کال منزل لے. امام ترمذی رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے نیو معنی دا غیدا یا وفروش فروش نہ مراد دے دے کی بیبیانی دی بیبیانی بے اوچت شان والا چہ دا غی شان بہ اوچت وی دا غی شان با اللہ رب العزت پور تکڑے. وفروش مرفوعا بیبیانی بہ وی اوچت شان والا انا انشأناهن انشاء بے شک پیدا کڑی دی مونږ دا بیبیانې انشاء په پیدا کولو سره په خپل قدرت کامله الله پیدا کړی لکه دنیا کې سرنګي زنانا او نارینه په ولادت سره پیدا کی هغه د جنت حوري الله په خپل قدرت کامله پیدا کړی. او دی کې دوه قولونه چې دا بیبیانې د دنیا دا یادې او که د جنت هغه یادې. نو یو قول دامو چې دا دنیوي بیبیانې به الله په داسې یو حسن سره خایسته کی چې د جنتی حورونه د دوی حسن به سیوا کی او الله په هر څه قادر دی. نو ان انشاناهن انشان دی به الله رب العزت دوباره چې کله پیدا کوي اعاده کوي نو په داسې ترتیب به پیدا کی چې د دوی حسن باندې به الله هغه نور راغورځي او د دوی اخلاق دارنګي د دوی عادات او خوی خلق او خلق ټول به الله خیسته طریقے سره پیدا کی. ذکر عام سلمخ کی تیروا چې جنتی بی بیانو باندې به دنیوی بی بیانو ته الله غرواله ورکړي. ذکر هغه دنیا هغه د جنت بی بیان چې دی ناغی الله په خپل قدرت کامله پیدا کړی خو یې مز نه دی کړی دی مز کړی دارنګي غیر روزنه نه ولی ولی دی روزنه ولی د اعمال په اعتبار الله د دوی حسن پاغی به سیوا کوي. ادا مسئلہ چې هغه به بهتری وی کدا نو مخ کې دلته یرو چې دی دنیوی او بیبیانو تب الله سکے دای تب سیادت او مشری او غرواله پایور کړي. نو ان انشاناهن انشان کی د دی دنیوی او بیبیانو دوباره پدا سے حسن سره پیدا کول مراد دی یا ته مراد جنتی حوری دی. ان انشاناهن انشان بیشک پیدا کړی دی مونږه دغه بیبیانې د جنت ان شاء ان په پیدا کولو سره فجعلناهن ابکارا نو ګرځول دی مونږه د ابکارن پیغله عربن او مینا ساتون کی دی د خپلو خاوندانو سره خپلو خاوندانو سره مینا ساتي خاوندان ورته پزړه کې ډېر محبوب دي او خاوندان تب پزړونو کې دای محبوب وي اتراب نمزولی بوي ل اصحاب الیمین د پار د خاوندانو د خلاص د پار د خاوندانو د خلاص دیو جن روایتو کې راغلي دا دنیوی زنانا زنی وخت د ماشوم والی حالت کې مړی شي زنی وخت بوډیا بوډای مړی شي نبی رسول سلام فرمایلی نساء عجائز کن فی الدنیا عمشا رمسا کلا غی بوډا والی